Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mnie żyje górnik przysypany przez skały w kopalni Bobrek w Bytomiu. O tydzień narodowej kwarantanny zaapelował premier. Przepisy sanitarne w walce z patogenem zaostrzają Stany Zjednoczone. Nie żyje 40-letni górnik przysypany skałami stropowymi w kopalni Bobrek w Bytomiu. Po ponad 10 godzinach akcji ratownicy wydostali jego ciało z miejsca zawału. Początkowo mieli kontakt głosowy z mężczyzną, choć go nie widzieli. Aby go bezpiecznie wydostać, musieli najpierw zabezpieczyć strop. Gdy ratownikom udało się dojść do poszukiwanego i wydostać spod skał, mężczyzna już nie żył. Wypadek wydarzył się przed południem. Załamał się fragment obudowy chodnika i na trzech górników spadły skały. Dwaj mężczyźni zdołali wyjść o własnych siłach. W szpitalu w Łańcucie na Podkarpaciu zmarł 67-letni pacjent zarażony koronawirusem. To czwarta w kraju ofiara patogenu. Mężczyzna był od początku w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące, poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody. Zaś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o następnych 21 chorych osobach. Łącznie w Polsce jest teraz 177 przypadków zakażenia COVID-19. Dziś stwierdzono 52 pozytywne testy, między innymi ministra środowiska Michała Wosia. By nadchodzące dni były tygodniem narodowej kwarantanny, zaapelował premier. Mateusz Morawiecki mówił o wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, by jak najmniej korzystać z komunikacji publicznej. Im mniej wyjazdów środkami użyteczności publicznej, tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo sukcesu w walce z koronawirusem, zmniejszamy prawdopodobieństwo zarażenia się. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował do władz samorządowych o zniesienie opłat za parkowanie. Niech ci, którzy muszą jechać do pracy, niekoniecznie korzystają z komunikacji publicznej dla bezpieczeństwa swojego i innych współpasażerów. Niech będą mogli dojechać do pracy samochodem. Minister wyraził też nadzieję, że prywatny transport busami i autobusami będzie utrzymany. W Świecku trwają negocjacje z kolejną grupą Litwinów blokujących przejście. To kierowcy samochodów osobowych, którzy nie zostali dołączeni do pierwszego konwoju skierowanego tranzytem do litewskiej granicy. Po południu grupa litewskich obywateli blokowała jeden z pasów. Litwini, a także Łotysze i Estończycy ostatecznie przekroczyli granicę i odjechali w konwoju około 20 pojazdów eskortowani przez polską policję. Wieczorem jednak kolejni kierowcy rozpoczęli blokadę. Elektrownia Bełchatów jest gotowa zwiększyć swoją moc. Jak poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bełchatów jest największą elektrownią w Polsce. Produkuje około 20% krajowej energii elektrycznej. Spółka PGE informuje, że jest gotowa zwiększyć w razie potrzeby produkcję elektrowni Bełchatów do ponad 100 tysięcy MWh na dobę. Oznacza to zwiększenie mocy mniej więcej o 1/3. PGE dodaje, że jest gotowa na zwiększenie mocy także w elektrowni Opole. Grupa kapitałowa jest odpowiedzialna za wytwarzanie około 40% krajowej energii elektrycznej. W obliczu zagrożenia koronawirusem oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo koncentruje się na niezakłóconej produkcji oraz dostawach. Szacuje, że w najbliższym czasie można spodziewać się większego zapotrzebowania na energię, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w szpitalach czy niektórych zakładach produkcyjnych. Monika Gosławska, Radio Łódź. Wytyczne w sprawie walki z koronawirusem zaostrzają Amerykanie. O nowych zaleceniach w walce z nim poinformował Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Mój rząd rekomenduje, by wszyscy Amerykanie, także młodzi i zdrowi, pracowali i uczyli się w domu, gdy to możliwe. Unikali grup powyżej 10 osób, unikali niepotrzebnych podróży oraz jedzenia i picia w restauracjach i barach. Donald Trump wyraził przekonanie, że tego rodzaju działania przyniosą efekty w ciągu kilku tygodni. Przyznał jednak, że epidemia może potrwać do lipca-sierpnia. Jeśli każdy z nas wprowadzi te zmiany i poświęcimy się wspólnie, to pokonamy wirusa i będziemy razem świętować. Zalecenia amerykańskiego rządu obejmują także powstrzymanie się od wizyt u znajomych, a także zakupów, które nie są konieczne, oraz pozostania w domu w przypadku choroby. Wytyczne mają obowiązywać przez 15 dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Tenis na początek. Po rozgrywkach męskich ATP, które niedawno zostały zawieszone na 6 tygodni, dzisiaj wreszcie zapadła decyzja dotycząca także rywalizacji kobiet. Cykl WTA wstrzyma się od grania na razie do 2 maja. To dobra decyzja, nie ma wątpliwości deblistka Alicja Rosolska. No jest to przykra wiadomość, ale moim zdaniem i tak ta przerwa będzie trwała dłużej. Uważam, że mimo wszystko jest to prawidłowa decyzja wszystkich organizatorów i WTA na odwołanie tych turniejów. Co ja zamierzam robić do 2 maja, to jeszcze nie wiem. Do tej pory mi się udało na razie wrócić do Anglii. Niestety lot z Londynu do Warszawy miałam na niedzielę, więc już nie zdążyłam się załapać na swój lot. Więc na razie próbuję zobaczyć, jaka jest moja szansa powrotu do domu. Sposobu na powrót do domu będą szukać także nasi pięściarze. Walczyli w turnieju kwalifikacyjnym w Londynie, walczyli dzielnie, ale dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił po 2 dniach rzucić ręcznik na ring i zapadła decyzja. Europejskie i amerykańskie kwalifikacje bokserskie do igrzysk zostały zawieszone. W szczególnie dobrej sytuacji było troje naszych pięściarzy: Sandrę Drabik, Karolinę Koszewską i Damiana Durkacza. Od Tokio dzieliła tylko jedna wygrana. Eliminacje zostaną prawdopodobnie wznowione w maju. O wygraną z koronawirusem walczy piłkarz Bartosz Bereszyński. Dzisiaj lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski zapewnił, że zawodnik Sampdorii Genua czuje się dobrze, a objawy chorobowe minęły. Trwa też kwarantanna bramkarzy Wojciecha Szczęsnego i Artura Boruca. Obaj czują się dobrze i żaden z nich nie przechodził badań na obecność wirusa. A jedną z nielicznych imprez sportowych, które wszystko wskazuje, uda się przeprowadzić, jest szachowy turniej kandydatów. 8 szachistów w Jekaterynburgu powalczy o prawo zmierzenia się o Mistrzostwo Świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem. Wśród kandydatów nie ma niestety Polaków, ale to kwestia czasu, przyznaje szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek to są zawodnicy światowego formatu i są o krok. W tym roku mieliśmy nadzieję, że być może Jan Krzysztof Duda otrzyma tak zwaną dziką kartę, ale to miejsce zostało przyznane, no wiadomo, Rosjaninowi, gospodarzowi Kirillowi Aleksejence. Myślę, że Janek Duda w przeciągu najbliższych paru lat wywalczy to miejsce w turnieju kandydatów, który potrwa do 4 kwietnia. Na przełomie kwietnia i maja w wyścigu dookoła Romandii mieli jechać kolarze, ale i ta okazja do ścigania przepada. Wcześniej już z kalendarza wykreślono takie imprezy jak Strade Bianche, Milano Sanremo, Tirreno Adriatico, wyścig dookoła Katalonii i przede wszystkim Giro d'Italia. W Polsce przełożono m.in. CCC Tour Grody Piastowskie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. W nocy może padać na Suwalszczyźnie i w zachodniej Polsce. Na północy miejscami mgły. Temperatura od -1 stopnia w Zakopanem do 4 we Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, słabe opady na południowym zachodzie i miejscami na południu. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku 9 stopni, w Koszalinie i Kielcach 11, w Warszawie 13, w Poznaniu i Krakowie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś przed nami audycja, która była emitowana w piątek o 13:00. Ze względu na duże zainteresowanie słuchaczy postanowiliśmy ją powtórzyć. Musisz tu przyjść, oddycham szybciej. Czuję, że idziesz opady szyszek, w skroniach dudnie. Ślizguje się źdźbłem złotym ostatnim. O lesie tak pięknie śpiewała Katarzyna Nosowska. Na spacer do lasu i na wycieczkę rowerową przez łąki. Mam nadzieję, wrócimy już niedługo. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dziś specjalne wydanie tej audycji, no bo sytuacja jest wyjątkowa. Będziemy rozmawiać między innymi o zasadach, których powinniśmy przestrzegać, o wytycznych, jakich nie wolno bagatelizować, ale też o wolnym czasie, tym wolnym czasie domowym, którego teraz mamy więcej niż zwykle. Jak zadbać o siebie i rodzinę w trakcie epidemii? Kilka odpowiedzi już za chwilę. Makes you blind, I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong, if you don't belong, live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know if you come along. Don't hesitate, time heals the pain, you ain't the problem. You are the problem, I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to to hate myself. You got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. To Michael Kiwanuka, a w studiu jest Elżbieta Mantej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodziłaś się przyjść do nas, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Redaktor naczelna portalu Juniorowo, tak cię chyba przedstawię dzisiaj, chociaż będzie jeszcze nie ferie, takie hasło się pojawi. Pojawi się takie hasło i ono pewnie będzie znacznie bardziej nośne dzisiaj, ale rzeczywiście ono też wyrasta na Juniorowie i na drugim blogu Crazy Nauka, które razem teraz łączymy siły i będziemy robić akcję Nieferie, o której pewnie powiemy troszkę więcej za chwilę. Tak, ja Państwa przytrzymam trochę przy radiu tym hasłem Nieferie właśnie i o nim między innymi, tak myślę, za pół godziny, tak to sobie wyliczyłam. Piszesz o dzieciach starszych i tych młodszych, pomagasz nam rodzicom przejść przez ten labirynt szkoły, wychowania, jakoś tam może w miarę bezpiecznie. No i teraz trasa tego labiryntu wydaje mi się jest wyjątkowo zagmatwana i wymagająca. Twoje dzieci są w domu również. Tak, moje dzieci są w domu. Wczoraj był ten pierwszy dzień, który nie rozpoczął się budzikiem o 7 rano, tylko już dzieci były w domu, mogły się trochę bardziej wyspać, są co zresztą jest bardzo istotne dla budowania odporności i jakoś radzenia sobie w tym czasie. Czy one są zadowolone? Ja myślę, że wszyscy jeszcze się trochę się macamy z tą nową sytuacją. Moje dzieci od poniedziałku będą miały szkołę w domu, będą miały zajęcia online ze swoimi nauczycielami. Natomiast no, wczoraj i dzisiaj to jest totalna improwizacja i wychodzi to, szczerze mówiąc, zaskakująco znakomicie. O tym za moment, ale ja bym chciała zatrzymać się na zajęciach online. Jak to wygląda? Jeżeli słuchają nas rodzice, którym też te zajęcia się zaczną od poniedziałku, to jest tak, że dostaliście jakiś plan lekcji? Wiem, że nauczyciele szkolili się ostatnio bardzo intensywnie, wybrali platformę, której będą używać i będą to online'owe spotkania z dziećmi, tak jak mniej więcej tak, jak wyglądał plan lekcji w realu. Tak będzie on wyglądał też, takie mamy informacje, tak będzie wyglądał też od poniedziałku. Na bieżąco będą też przesyłane informacje dziennikiem elektronicznym, jeśli cokolwiek by się miało zmieniać. Natomiast to, co jest ważne, to, że ta szkoła w domu w tej formie to jest rzeczywiście, to są zajęcia z kontaktem z nauczycielem. Czyli dzieci nie mają zadanej największej w swoim życiu listy zadań domowych do zrobienia samodzielnie i przerobienia materiału, tylko to są nadal zajęcia i to jest nadal edukacja w jakiejś relacji z drugim człowiekiem, który prowadzi w sposób fachowy i umiejętny i profesjonalny. Profesjonalne te zajęcia. No dobrze, a jeżeli nie zajęcia szkolne, no bo nie wszystkie szkoły są w stanie wystartować z takimi lekcjami online już od poniedziałku, no jeżeli nie zajęcia, to jakoś trzeba się zająć. Trzeba się zająć i oczywiście rodzice, ja sobie wyobrażam, że no nie każdy nagle będzie miał gejzer pomysłów na to, co robić ciekawego z dziećmi. Na pewno wszystkim nam zależy na tym, żeby właśnie tak jak my powtarzamy razem z Crazy Nauką, żeby to nie były ferie. Zresztą minister edukacji też podkreślał, to nie są ferie. Wykorzystajcie ten czas na poszerzenie, pogłębienie swoich zainteresowań. I to jest taki wątek, który myślę, że warto by pociągnąć. Zarówno juniorowo, jak i Crazy Nauka będziemy się starać, i już to robimy, inspirować i podsuwać różne pomysły rodzicom, jak ten czas w domu spędzić. Ja w reakcji na zamknięcie szkół szybciutko zrobiłam taki tekst, który opublikowałam na Juniorowie i w którym poleciłam 20 różnych internetowych źródeł, które można wykorzystać do nauki w domu, ale też podkreślam to, do nauki nie w sensie przerabiania kolejnych zadań i podstawy programowej, tylko do nauki rozumianej znacznie szerzej, do poznawania świata, do właśnie poszerzania swoich zainteresowań i do takiego doświadczania tej nauki w sposób inny niż w szkole. Czyli trochę wydarzyło się tak, że ten internet, od którego tak bardzo chcieliśmy dzieci odciągać, tak bardzo chcieliśmy wyciągać na dwór do zabawy, do spotkań, no teraz gdzieś tam okazuje się nie być takim złem. I internet nie jest złem, to jest narzędzie, które może być złe albo fantastyczne w zależności od tego, jak będziemy z niego korzystać. Dlatego staram się podpowiadać takie miejsca w internecie, które są naprawdę niezwykle ciekawe, interesujące. A podasz jakiś przykład? Jest na przykład taki portal, który się nazywa Kids Should See This. To jest inicjatywa, która ma już kilka lat i twórcy tego portalu robią to, na co większość rodziców nie ma czasu. To znaczy przeczesują internet i zasoby wideo internetu i wybierają te filmy, filmiki, krótsze, dłuższe animacje, dokumenty, które są ciekawe, niebanalne, a jednocześnie bezpieczne. I na tym portalu umieszczają właśnie te filmiki, więc można w bezpieczny sposób zaprosić dziecko do oglądania tych filmów, nie martwiąc się o to, że ono tam trafi na coś niewłaściwego. Zresztą podobnie działa YouTube Kids. I to jest taka forma eksplorowania tych wideo zasobów internetu, która jest bezpieczna i tam są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i czasami im nie się trudno jest oderwać. I takich miejsc w internecie jest naprawdę dużo. Ale ponieważ rozumiem, że no nie każdy może codziennie spędzić 3 godziny na wybieraniu takich miejsc, to biorę to na siebie. I podsunęłaś nam. I tutaj staram się nie mówić tego hasła nie ferie, no ale ono się ciśnie na usta. Będzie trochę o tym więcej. I to już za chwilę, bo ja nie będę czekać tak długo, bo to już tak ciśnie się nam na język, cisną się te nie ferie na język, że zaraz o tym porozmawiamy, ale teraz bardzo ważna moim zdaniem rzecz, a to były inspiracje od Elżbiety Mantej z Juniorowa, dzisiejszego gościa specjalnego wydania Godziny Wychowawczej. Zostań w domu z Trójką. Od poniedziałku zamknięte będą wszystkie szkoły i przedszkola. Ograniczona jest możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach i w szkołach, i w przedszkolach, i w żłobkach. To jest szczególny czas. W tym czasie trzeba przestrzegać zasad i uważać na siebie i innych. O tych zasadach właśnie rozmawiamy w trakcie tego specjalnego wydania Godziny Wychowawczej. Co robić z dziećmi? Spacer, piaskownica? Gdzie jest ta bezpieczna granica, której nie można przekraczać? O to właśnie pediatrę Ewę Miśko-Wasowską zapytała Gabriela Darmetko. Co robić z dziećmi w tym czasie? No bo wiadomo, że to nie jest okres ferii, ale czy wyjście na przykład na spacer albo do piaskownicy jest możliwe i bezpieczne? No tak nie do końca, dlatego że jedna osoba wyjdzie do piaskownicy, druga, trzecia i też się robi małe zbiorowisko osób, a jak wiadomo wszelkie infekcje rozprzestrzeniają się właśnie w zbiorowiskach. Jesteśmy w stanie jakby zahamować epidemię tylko w momencie, kiedy wszyscy się zastosują do izolacji. A przypadek, kiedy dziecko ma kolegę na klatce i chciałoby się z nim pobawić, izolować? Czy pozwolić na to, żeby na przykład poszli grać w piłkę albo bawili się razem w pokoju? No nie, tu jednak powinniśmy być restrykcyjni i ta izolacja powinna dotyczyć także sąsiedztwa. Co zrobić, żeby wzmocnić odporność? O odporność dzieci powinniśmy dbać przez cały rok i wszelkie działania jakby tutaj w ostatniej chwili nie dadzą zamierzonych efektów. Na pewno ważne jest, żeby w tym czasie dbać o odpowiednią ilość snu, ponieważ deprywacja w krótkim czasie może przyczynić się do osłabienia funkcji układu odpornościowego. Na pewno pocieszające jest to, że dzieci w pewien sposób są chronione przed ciężkim zachorowaniem. Nie do końca wiemy dlaczego. Naukowcy tutaj mają różne teorie, ale rzeczywiście wśród dzieci do tej pory nie zanotowano ciężkich zachorowań. Jak można wzmocnić odporność poprzez jedzenie? To, o czym powinniśmy teraz pamiętać, to to, żeby nie zepsuć tego długofalowego działania, czyli na przykład unikać tak zwanego śmieciowego jedzenia, czyli wszelkich chipsów, produktów wysoko przetworzonych, bo to rzeczywiście może osłabić funkcjonowanie układu odpornościowego. Idziemy na spacer. Załóżmy, dziecko chciałoby zjeść jakąś drożdżówkę czy pączka. Czy możemy kupić takiego pączka i dać mu z ręki po prostu jedz, czy wcześniej trzeba zdezynfekować ręce? Jak to zrobić? Powinniśmy dezynfekować ręce, powinniśmy myć ręce przed jedzeniem i w tym czasie lepiej w domu upiec. Może niekoniecznie drożdżówkę, nie każdy ma takiej umiejętności. Może to być jakieś zwykłe ciasto, ale lepiej skupić się na produktach, które sami produkujemy w domu, niż właśnie na takich produktach prosto ze sklepu, z jakiejś budki. Jeżeli zamknięte są szkoły z jakiegoś powodu, to dziadkowie są tą instytucją, która najczęściej zajmuje się dziećmi. W tym przypadku raczej tak nie powinno być. Zdecydowanie nie, ponieważ to właśnie dziadkowie są najbardziej narażeni na ciężki przebieg choroby. Rodzice mają tutaj możliwość wykorzystania opieki nad dzieckiem, która jest płatna przez najbliższe 2 tygodnie, także powinniśmy dbać jednak właśnie o zdrowie naszych seniorów. Zwłaszcza, tak jak mówiłam, dla dziecka, dla osoby, która ma prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy, to może być banalna infekcja. My możemy nie być świadomi, że przenosimy tak poważnego wirusa, natomiast dla naszych dziadków to może się skończyć naprawdę tragicznie. Słyszeli Państwo w tle, domyślam się, że były to dzieci, które są właśnie w domu, pani doktor Ewy Miśko-Wasowskiej, której bardzo dziękujemy. Pani doktor powiedziała w studiu Elżbieta Mantej, pani doktor powiedziała, żeby się wysypiać. Ty też o tym wspominałaś. Wspominałaś również o lekcjach online, które zaczną się od poniedziałku w szkole. O której godzinie będą się zaczynały te lekcje? Może warto, żeby dzieci pospały sobie do 9 na przykład? Mówiąc z punktu widzenia mamy, która, która patrzy szeroko dosyć na ten kontekst koronawirusowy, ja bym chciała, żeby moje dzieci miały szansę się wyspać. O której się zaczynają te lekcje? Lekcje zaczynają, znaczy na razie to jest plan, tak? To wszystko jest jeszcze w fazie testowania i myślę, że jak znam naszą szkołę, to będzie to też dość elastyczne, także to na bieżąco będziemy dostosowywać to do potrzeb dzieci. Myślę, że fajnie byłoby, żeby te lekcje zaczynały się nie wcześniej, jako 9. No, u nas w szkole w ogóle, w szkole nie online'owej, tylko w rzeczywistości, zaczynały się zawsze o 8:30. Zobaczymy, jak to będzie. Mhm. Myślę, że ten sen, to wyspanie się jest bardzo ważne, szczególnie dla nastolatków, które mają przesunięty w ogóle rytm dobowy i oni tak naprawdę mogliby mieć lekcje do północy, za to wstawać w południe. No dobrze, to my to tak ten temat rzucamy w przestrzeń i zobaczymy, o której te lekcje będą się zachowywać. Może to warto pomyśleć o tym, żeby zaczęły się trochę później. Nie ferie, no dobrze, to przyszedł czas teraz na to. Jeżeli nie wyjście na dwór, jeżeli nie spotkanie z przyjaciółmi, jeżeli nie bieganie po lesie, siedzenie w domu, to co można zrobić, żeby było to dobre, wartościowe, niekoniecznie nudne? No więc właśnie, nie ferie. Nie ferie dlatego i inspiracją jest to, co powiedział minister edukacji, że proszę Państwa, to nie są ferie. Wykorzystajcie ten czas na poszerzenie i pogłębienie swoich zainteresowań. To był taki apel do młodych ludzi też. I juniorowo, jako blog i portal, który przejmuje się bardzo edukacją, oraz Crazy Nauka, która jest blogiem popularno-naukowym. Zresztą w tym roku Piotr i Ola, którzy tworzą ten blog, dostali 2 nagrody za właśnie popularyzowanie nauki. Jesteśmy też przyjaciółmi, więc zebraliśmy siły i wspólnie będziemy tworzyć akcję Nie Ferie, dzięki której rodzice, ale też nauczyciele, wszyscy, którzy chcą zorganizować dzieciom w domu czas w sposób niebanalny, ciekawy, inspirujący, rozwijający, będą mieli no niemalże gotowe listy pomysłów. Nieferie to już postawiona strona internetowa nieferie.pl. Tam będziemy gromadzić odnośniki do różnych miejsc w internecie, które mogą pomóc w organizowaniu takiego fajnego czasu. Nieferie to również profil na Facebooku i tam też będziemy udostępniać różne fajne pomysły. I trzecim takim elementem to będą codzienne takie, my to na roboczo nazwaliśmy takie zajęciowe menu, czyli zestawy 5-7 pomysłów z różnych dziedzin, które można jako niemalże gotowiec wykorzystać do zorganizowania dzieciom w domu całego dnia. Tam będą i filmy, i gry, i rzeczy, które można robić bez ekranów i bez telewizora, i bez komputera. Takie, które można robić z komputerem, takie, które dzieci mogą robić same, takie, które dzieci mogą robić z rodzicami. Będzie trochę eksperymentów takich, które da się zrobić w domu. Będzie naprawdę bardzo dużo różnorodnych pomysłów. Warto śledzić hashtag Nieferie, stronę Nieferie. No i juniorowo i Crazy Nauka, to my jesteśmy silnikami tej akcji. Trochę nam rodzicom pomożesz, ale i dzieciom. Ja widziałam na stronie Nieferie na przykład chwyty do nauki gry na gitarze i to mi się spodobało bardzo. Elżbieta Mantej jest gościem Godziny Wychowawczej. Do rozmowy wracamy za chwilę. Zostań w domu z Trójką. W specjalnym wydaniu Godziny Wychowawczej jest ze mną w studiu Elżbieta Mantej. Witam cię ponownie i zadam takie osobiste trochę pytanie. Co powiedziałaś swoim dzieciom o epidemii? No bo dzieci, wiemy to wszyscy, oglądają telewizje informacyjne, słyszą, nawet jeżeli nie skupiają na tym się szczególnie, to gdzieś to jest w tle. My też o tym mówimy, więc na pewno są pytania. Jak odpowiadałaś na takie pytania? My w zasadzie rozmawiamy z dziećmi na ten temat przez cały czas. To nie jest tak, że zrobiliśmy... Zrobiliśmy jedną rozmowę taką typu narada rodzinna, ale ona dotyczyła przede wszystkim organizacji życia od momentu zamknięcia szkoły. Natomiast temat koronawirusa, nowych zachorowań, profilaktyki, mycia rąk. Ten temat przewija się przez cały czas w różnych kontekstach, w reakcji też na różne nowe wiadomości i dzieci w szkole też sporo o tym rozmawiały, więc jesteśmy po prostu na bieżąco i tak naprawdę, ponieważ ten temat w naszym dorosłym życiu istnieje teraz przez cały czas, w różnych formach się pojawia, więc nie spodziewajmy się, że w życiu dzieci będzie inaczej, że wystarczy raz powiedzieć, że trzeba myć ręce i to już załatwia sprawę. Może się okazać, że dzieci przeżywają przez cały czas to tak samo jak i my, tylko o tym nie mówią, więc to my musimy wyjść z inicjatywą takich rozmów i nawet codziennie tego tematu dotykać. Nawet mówić o tym, co się danego dnia wydarzyło i komentować to w taki sposób, żeby opanować ten niepokój, który w dzieciach też jest. To jest rada od mamy na ten temat, jak rozmawiać z dzieckiem o tej właśnie sytuacji, w której się znaleźliśmy. A Gabriela Darmetko o to zapytała psycholog Katarzyna Kucewicz. Rzeczywiście przed nami dosyć trudne wyzwanie niepopadania w panikę przy dziecku, w sytuacji, kiedy tak naprawdę my sami nie wiemy za bardzo, co jest grane. Dobrze jest te swoje komunikaty, które kierujemy do dziecka na temat koronawirusa, opierać się raczej na faktach, na tym, co na pewno wiemy i nie dodawać do tego takiej komponenty emocjonalnej, czyli nie mówić, jakie to straszne, masakra, apokalipsa, nie używać takich słów, które dziecko odbierze jako słowa sugerujące koniec świata. Dobrze jest operować raczej takimi słowami neutralnymi, i powiedzieć dziecku po prostu, że mamy do czynienia z rozprzestrzeniającym się wirusem, na którego trzeba być po prostu bardzo uważnym i ostrożnym. I no, dlatego te wszystkie środki zapobiegawcze są stosowane, żeby pominąć, żeby spróbować jakoś przetrwać taki najgorszy okres i później już będzie na pewno lepiej. I jakby tutaj w takich komunikatach bardzo często u rodziców pobrzmiewa lęk, pobrzmiewa panika. Ludzie się bardzo denerwują, czasami mogą krzyczeć, mogą różnie reagować z poziomu bardzo emocjonalnego, co fatalnie wpływa na dzieci, bo dzieciom trudno zrozumieć tę sytuację. Trudno jest też zrozumieć sytuację, kiedy rodzice są tacy poddenerwowani, więc ja bym tutaj zachęciła do tego, żeby jednak skupić się na tym, żeby przede wszystkim pokazać dziecku zasady higieny i przestrzegania zdrowych zasad kontaktu z drugą osobą, a nie straszyć i opowiadać jakieś takie niestworzone historie. A czy w drugą stronę można iść, raczej to bagatelizować i mówić, że no, to się nic nie stanie, nie masz się czym martwić? Żadna postawa skrajna nie jest dobra i w tym przypadku również bagatelizowanie czy mówienie na przykład, a to idioci tam się boją, nie wiadomo czego, też nie jest taką dobrą postawą. Ja bym też odradzała takie postawy, które pokazują, że my jesteśmy mądrzy, a reszta społeczeństwa to są głupi albo chorzy, to się tam nie, jak ktoś kichnie, to już się odwróci i w ogóle nie rozmawiać z takim dzieckiem, więc ja myślę, że też ten koronawirus może wyzwolić dużo takich postaw dyskryminacyjnych w ludziach. I też trzeba na to zwracać uwagę, żeby w tym całym wirusie też odnosić się do siebie z szacunkiem, czyli oczywiście z ostrożnością, ale bez agresji czy bez takiego jawnego ostracyzmu i to też pokazywać dzieciom i ludziom, że na przykład trzeba mówić dzień dobry w windzie, a nie po prostu możemy sobie pozwolić na przykład na agresywne zachowania czy jakieś takie niekulturalne. A czy odciąć dziecko od mediów, od tych wszystkich informacji, które w zasadzie z każdej strony się pokazują? Rzeczywiście dobrze jest, ale to nie tylko w przypadku koronawirusa, tylko w ogóle dobrze jest mieć świadomość tego, na jakie strony wchodzi nasze dziecko, co ogląda, co czyta, z jakimi informacjami też się spotyka i w miarę możliwości rzeczywiście ograniczyć to czytanie różnych źródeł, które są niewiadomego pochodzenia, bo internet jest zalany teoriami spiskowymi i różnymi takimi tekstami, które bardziej straszą niż cokolwiek nas informują, więc ja doradzałabym, żeby razem z dzieckiem śledzić te strony, na przykład strony rządowe, te strony wszystkie, które podają rzeczywiście jakieś takie jasne, konkretne dane. Ja myślę, że to też jest moment do rozmowy o tych wszystkich informacjach, które nie do końca powinniśmy brać poważnie, fake newsy, żeby wytłumaczyć dziecku, że nie wszystko, co przeczyta w internecie, co znajdzie tam, to jest to, co jest prawdziwe. Tak jak sugerowała psycholog Katarzyna Kucewicz, trzymać się tych sprawdzonych i oficjalnych informacji. I dlatego warto nie pozostawiać dzieci samym sobie, tylko przez cały czas komentować i rozmawiać z nimi na temat tego, co się pojawia w różnych mediach. To jest jeszcze takie bardzo ważne słowo, które pojawia się w tym momencie, odpowiedzialność. Ja tę odpowiedzialność chciałabym tak postawić przed młodymi ludźmi, bo znamy takie zdanie, które było często wywieszane na podwórkach: za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Mam wrażenie, że sytuacja, w której jesteśmy, jest trochę taka, że to młodzież, że dużo od nich zależy. No wiemy, że oni chorują lżej i mogą przenosić wirusa tak trochę niezauważenie. No i nie mogą się zachowywać tak jak grupka młodzieży, którą widziałam ostatnio, która szła zadowolona ulicą, powiedziała: ach, nami tak nic nie będzie, nie będziemy się przejmować, będziemy żyć tak, jak żyliśmy do tej pory. No ale też jakby to na nas, rodzicach i nauczycielach i ludziach dorosłych, spoczywa ten obowiązek wyzwolenia i jakiegoś takiego impulsu dla tej odpowiedzialności. I właśnie ten czas, kiedy szkoły są zamknięte i więcej przebywamy z dziećmi, to jest również ten czas takich intensywnych relacji wychowawczych, powiedziałabym. To znaczy takiego przyjrzenia się i bycia z dzieckiem w takim procesie kształtowania tej postawy odpowiedzialności, wyjaśniania przyczyn skutków i też uświadamiania dziecku, myślę tutaj również o dziecku, które ma lat naście, nawet takim, które jest pełnoletnie, tak? To jest nadal młody człowiek, który nie ze wszystkiego może sobie zdaje sprawę. Żeby przez cały czas być w tym dialogu i to jednak my dorośli powinniśmy tę odpowiedzialność kształtować w młodych ludziach. I jeśli taka grupka młodych ludzi wesoło sobie podrygiwała na ulicy, myśląc: nam nic nie grozi, no to jest takie charakterystyczne dla młodych. Oni patrzą głównie na siebie. I teraz potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto powie: wam rzeczywiście nic nie grozi, ale zobaczcie, co może się wydarzyć, jeśli skontaktujecie się na przykład tak, albo wejdziecie do autobusu, jesteście nosicielami wirusa, nie macie objawów, a w tym autobusie będzie starsza pani, która właśnie robi swój ostatni kurs tym autobusem, żeby jeszcze tylko wrócić do domu i już dalej nigdzie nie wychodzić, bo będzie chciała się odizolować. Co może się wydarzyć? Myślę, że do młodych ludzi, no z mojego doświadczenia wynika, do takich nastoletnich, bardziej niż takie umoralniające apele, dotrą naukowe fakty. Polecam więc naukowe źródła, naukowe infografiki. Polecam Crazy Naukę, która jest, to są specjaliści od burzenia mitów i eksponowania faktów. I jakby pokazanie pewnych mechanizmów w sposób obiektywny może do tych młodych ludzi przemówić bardziej niż nasze podenerwowane głosy i struganie im kołków na głowie. No bo powtórzyć warto, to nie są ferie i odpoczynek. No dobrze, to ja teraz mam piosenkę ze specjalną dedykacją dla młodzieży. It's all left up to us to change this present situation. Take lesson from our elders, don't make the same mistake. Let's rule the world with love and get rid of all the hate. Our elders taught us one thing, practice another. Just look what happened to the Indian and the brother. Present situation. Our leaders make us fight. We don't know what for. If they want people killed, let them fight the war. It's gotta end somewhere. This killer's got to cease. If no one went to fight, we'd all live in peace. Our generation, it's all left up to us. Our generation, let's do just what we must. Straighten it out. Straighten it out. Gotta straighten it out. Straighten it out. Straighten it out. Straighten it out. Yeah, we gotta straighten it out. Yeah. why we're together and stronger than they ever thought it could be. A world motherless can help care cover this. A love for all people, no matter what the culture is. Our generation is making huge strides. A self-empowering movement that's on the rise. The more the doors open, the more the youth can see. A fair chance means a greater opportunity to have a brighter future, deeper insight. Work hard to be anything you want in life. It's what it's all about, the longevity. Educated enough to know what's ahead of me. Here to straighten it out, seeking your find. They can cage your body, but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew. But together, here's what we gotta do. Our generation is all left up to us. Our generation, let's do just what we must. Straighten it out. Straighten it out. John Legend i The Roots. To piosenka, tak jak powiedziałam, już z dedykacją dla młodych ludzi. Our Generation, taki jest tytuł. Na razie szkoły będą zamknięte przez 2 tygodnie. Ministerstwo nie zamierza w związku z tym wydłużać roku szkolnego. Materiał zostanie nadrobiony, a w pewnej części uda się zrealizować ten materiał, wykorzystując nowoczesne technologie. My już z moim gościem Elżbietą Mantej wspominałyśmy o tym w godzinie wychowawczej. Więcej o tym teraz Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bardzo byśmy chcieli, żeby od poniedziałku z pomocą chociażby telewizji publicznej można było uruchomić takie audycje, które byłyby dostępne dla uczniów, które w jakiś sposób odpowiadały podstawie programowej. Natomiast oczywiście kwestia takiego czystego e-learningu, ona jest utrudniona, bo oczywiście obie strony musiały mieć pełny dostęp do internetu. Natomiast oczywiście też te różne możliwości dostępu do platformy, która działa od września tego roku szkolnego, czyli platformy e-podręczniki, to taką pełną informację dla dyrektorów, dla nauczycieli i dla uczniów przekażemy, jak można z tych zasobów internetowych, które są tysiące, można korzystać. Ta platforma zresztą pozwala na bardzo wiele interakcji pomiędzy nauczycielami i uczniami, jeżeli ona będzie w pełni funkcjonować. Natomiast no, też rozważamy jakieś inne działania, gdyby na kolejne dni, jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście te działania związane z internetem czy tym kontaktem pomiędzy nauczycielami a uczniami, no, będziemy się starali w jakiś sposób rozpropagować, czy ułatwić, czy umożliwić. A czy szkoły dostały jakieś wytyczne, w jaki sposób uczniom tłumaczyć sytuację, żeby nie wzbudzać paniki, ale też żeby uświadomić, że problem jest poważny? Ta dyskusja się toczy oczywiście i ta informacja w mediach od bardzo dawna. No też te informacje, którą przekazujemy do szkół, no też jest informacja dla ucznia. Myślę, że dyrektorzy też w ciągu tych dni taką informację, jeżeli będzie oczywiście potrzeba, rodzicom i uczniom będą przekazywać. Wydaje się, że istnieje pełne zrozumienie co do tego, że są to działania wyjątkowe, ale konieczne. Czy nauczyciele mogą zadać materiał do przerobienia na przykład na najbliższe 2 tygodnie? Oczywiście nauczyciel może takie materiały i taki zakres przekazać, natomiast no też zwłaszcza tam, gdzie mamy egzamin ósmoklasisty czy egzamin maturalny, no też rozumiemy, że też pod tym kątem nauczyciele takie materiały przygotują. My ze swojej strony przekażemy i te jakby dostęp i sposób wejścia na platformę edukacyjną, ale także materiały, które przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna i też mam nadzieję, że w kolejnych dniach też takie kolejne materiały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i do egzaminu ósmoklasisty i do egzaminu maturalnego też będziemy przekazywać. Czyli pozostaje nam cierpliwie czekać, być w kontakcie ze szkołą. No chyba tylko tyle. Ja mam tylko ogromną nadzieję i bardzo, bardzo apeluję do nauczycieli, do ministerstwa i do całej tej strony edukacyjnej, żebyśmy nie zarzucali teraz dzieci i młodzieży obowiązkami edukacyjnymi do odrobienia, żeby nie zrobił się z tego festiwal prac domowych, z których potem będziemy te dzieciaki rozliczać. One, niezależnie od wieku, czy to jest 7-latek, czy 17-latek, one też są zanurzone w całej tej atmosferze lęku, niepokoju, troski o swoje zdrowie, o zdrowie innych i naprawdę musimy wziąć to pod uwagę. I to, czego bardzo bym chciała uniknąć, to pozostawiania dzieciaków samych z tym nawałem pracy i z taką odpowiedzialnością za przerobienie kawałka podstawy programowej. Naprawdę nic się nie stanie, jeśli tabliczki mnożenia dziecko nauczy się za pół roku, a nie w tej chwili. I naprawdę nic się nie stanie, jeśli przeczyta o jedną lekturę obowiązkową mniej. Dużo ważniejsze od przerobienia podstawy programowej jest to, żebyśmy po prostu wszyscy zdrowi w tym składzie spotkali się w szkołach, kiedy już zagrożenie minie. Szkoła w chmurze. Szkoła w chmurze to jest takie narzędzie dla nauczycieli. Tak, jest to jedno z narzędzi i tych miejsc online, które wspierają realizację podstawy programowej przez internet i bez chodzenia do szkoły, jest coraz więcej i bardzo intensywnie też się rozwijają, są udostępniane za darmo. Jest bardzo duże takie wsparcie właśnie tego procesu edukacyjnego, rozumianego jako realizacja podstawy programowej, ale bardzo ważne jest to, żeby nie obciążać dzieciaków odpowiedzialnością za to, że mają to zrobić w domu, że mają coś przerobić. Myślę, że dużo większą korzyścią, taką rozwojową dla dzieci w tej sytuacji, będą właśnie takie działania, jakie proponujemy pod hasztagiem Nieferie, żeby budowały sobie kontekst tej wiedzy. Tak? Lepiej niech obejrzą sobie film dokumentalny, niż przeczytają fragment z podręcznika. Lepiej niech zagrają w grę, która rozwija jakieś kompetencje, niż rozwiązują zadania z karty pracy. Bo to jest zupełnie inna relacja z wiedzą i też nie ubierajmy rodziców w mundur żandarma, który pilnuje, czy te dzieci się wywiążą z tych obowiązków. Nie twórzmy atmosfery, że to jest jakiś mus do zrobienia. Ja myślę, że to jest na tyle nowa sytuacja dla nas wszystkich, że musimy być przede wszystkim wyrozumiali. My rodzice dla nauczycieli, nauczyciele dla nas rodziców i dzieci w tym wszystkim, żeby jakby skorzystały na tej naszej wzajemnej wyrozumiałości najwięcej. Bardzo ci dziękuję. Ja musimy już dziękuję. Kończyć. Elżbieta Mantej, juniorowo i portal Nieferie. Bardzo, bardzo polecamy. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Żegnamy reklamy.